przegap! 30 zł w ebonie za każde 300 wydane na szkolne zakupy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 sierpnia, minęła 14. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest nagroda 10 tysięcy złotych za wskazanie sprawców podpalenia punktu szczepień w Zamościu. 91 nowych zakażeń koronawirusem od wczoraj, nie zmarła żadna chora na COVID-19 osoba. 15 sierpnia w kilkuset miastach w Polsce i za granicą wystartuje bieg tropem wilczym. Aktem terroru minister zdrowia nazwał podpalenie stacji sanepidu w Zamościu. W nocy ktoś podłożył ogień w budynku oraz w mobilnym punkcie szczepień. Nikomu nic się nie stało, ale odwiedzający Zamościu Adam Niedzielski sytuację ocenia bardzo krytycznie. Można to podsumować tylko jednym stwierdzeniem. Otóż doszło do aktu terroru. Aktu terroru, który jest skierowany nie tylko wobec bezpośrednio tych osób, które tutaj pracują, czy pracują w powiatowej inspekcji, ale to jest akt terroru wobec państwa. Jak podkreśla minister Niedzielski, zniechęcanie do szczepień przeciwko koronawirusowi niesie ze sobą wiele zagrożeń. Ryzyko lockdownu, ryzyko wprowadzania dodatkowych obostrzeń i właśnie doprowadzania też do emocji społecznych. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk mówił przed południem, że w sprawie incydentu w Zamościu powołał już specjalną grupę dochodzeniową. Mamy zabezpieczone monitoringi, prowadzimy bardzo intensywne czynności zmierzające do spersonalizowania, ustalenia i zatrzymania sprawcy tego niezwykle bulwersującego, bandyckiego ataku. Za wskazanie sprawców podpalenia w Zamościu minister zdrowia wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. 91 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj nie zmarła żadna chora na COVID-19 osoba. W szpitalach przebywa ponad 270 pacjentów. 38 jest podłączonych do respiratorów, informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Sytuacja w szpitalach pacjentów, którzy są hospitalizowani z powodu koronawirusa, w tej chwili też jest dobra. Mamy 271 zajętych łóżek, 38 respiratorów, więc tutaj sytuacja jest w miarę stabilna. No ale widzimy, że powoli jednak zaczyna rosnąć ilość osób zakażonych koronawirusem. To, co obserwujemy w Europie Zachodniej, myślę, że i także będzie miało odbicie u nas. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest 17,5 miliona Polaków. Plaga pijanych sterników na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W ciągu 3 godzin policjanci zatrzymali 4 wodniaków na jeziorze Bełdany i Nickim. Wszyscy mieli około promila alkoholu w organizmie, mówi Anna Szybczyńska z Piskiej Policji. Był to 44-letni turysta z województwa mazowieckiego. Drugi nietrzeźwy sternik to 31-latek z województwa podlaskiego. Płynął skuterem wodnym. Na łodzi wypoczywał 29-letni mężczyzna z województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatni nieodpowiedzialny sternik to 41-letni turysta z województwa mazowieckiego. Mężczyznom grożą 2 lata więzienia. Włoscy strażacy opanowali pożar, który wybuchł wczoraj w okolicach Peskary nad Adriatykiem. Ewakuowano ponad 800 osób. Więcej nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Akcja gaśnicza trwała całą noc. Spłonęła część nadmorskich lasów iglastych i budynek szkolny. Spaliło się też wiele ośrodków plażowych i samochodów. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko z powodu 40-stopniowego upału i silnego wiatru. Kilkanaście osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia dymem. Zdaniem gubernatora regionu Abruzji, Marco Marsilio, ogień został podłożony celowo w kilkunastu miejscach. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. Pożary, przypuszczalnie będące skutkiem celowych podpaleń, wybuchły w ubiegłym tygodniu na Sycylii, w Kalabrii i w Latium ze stolicą w Rzymie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 15 sierpnia w kilkuset miastach w Polsce i za granicą wystartuje bieg tropem wilczym, w którym upamiętni żołnierzy wyklętych walczących z sowiecką okupacją. A bieg zawsze odbywał się w marcu, ale ze względu na pandemię w tym roku został przesunięty na lato. Przemysław Lis. Prawie 300 miast i kilkadziesiąt tysięcy biegaczy. W ten sposób organizatorzy biegu tropem wilczym chcą po raz 9 oddać hołd żołnierzom niezłomnym. Bieg jest też połączony ze zbiórką krwi, co dodatkowo symbolizuje poświęcenie wyklętych, mówi prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz. Ponad 65 tysięcy uczestników symbolicznie pobiegnie na szlak wilczy po to,

11 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Ach, pobiegłbym na te 400 metrów przez płotki, pobiegłbym z parasolem, żeby tak sportowcy nie mokli, bo i wyniki też byłyby lepsze i pewnie psychika by tak nie siadała, gdyby człowiek widział właśnie, że są wyniki wynikające z takich, a nie innych warunków pogodowych. Mocno trzymamy kciuki i wspieramy nie tylko polskich zawodników, bo warunki na tej bieżni, na stadionie olimpijskim w Tokio dla wszystkich równo niekorzystne. Rzut dyskiem i tyczka, no i bardzo dobrze wstrzymane albo przesunięte eliminacje półfinałowe, ale biegi zostawione, teraz za chwilę będą walczyć panowie. No, z tych najświeższych informacji, lekkoatletka Joanna Linkiewicz nie wystartuje w finale na 400 metrów przez płotki. Polka w swoim biegu półfinałowym zajęła 5. miejsce i odpadła z rywalizacji. Bieg z udziałem naszej zawodniczki wygrała Amerykanka Sydney McLaughlin z czasem 53.03. To 400 metrów przez płotki. Bez Joanny Linkiewicz Dziękiewicz. Inna informacja z kolei o awansie to wyczyn Martyny Galant, która awansowała do półfinałowego biegu na 1500 metrów. Polka zajęła w swojej serii 8 miejsce z rekordem życiowym. No i drużynowe sporty. Polscy siatkarze zmierzą się z Francją w ćwierćfinale. Polska-Francja ten mecz już za kwadrans naszego czasu. W Tokio 21:30 będzie wtedy. Do Tokio przeniesiemy się za chwilę. Na miejscu jest nasz człowiek, który z pierwszej ręki przekaże nam informacje dotyczące tego, co dziś do tej pory wydarzyło się i co jeszcze przed nami. Proszę zostać z Trójką. Och, to dobra muzyka do tego, by pobiec, dajmy na to, takie 3000 metrów przez przeszkody. Co ty na to, Darku? Na ten śpiew gardłowy to no. Może, nie wiem, może właśnie pod skokotyczce albo pod rzutmotem. Ja myślałem o tym, co się teraz dzieje właśnie na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Dariusz Urbanowicz na miejscu relacjonuje to, co dzieje się na Igrzyskach Letnich. Witamy ponownie w Trójce. Witamy, witamy. Ja dopiero co wróciłem z zapasów. Nie ukrywam, że to są między arenami. Tu są godzinne przeloty. Od wczoraj możemy podróżować metrem, ekipa Polskiego Radia, więc jesteśmy już nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni przez autobusy dojazdy, oficjalne autobusy, więc po prostu możemy wsiąść w metro i zamiast 2,5 godziny jechać z obiektu, gdzie dzisiaj walczył Tadeusz Michalik, do naszego hotelu zajęło mi to niecałą godzinę, więc już jest po prostu postęp niewiarygodny. No ale pracowaliśmy na to ciężko, 2 tygodnie testując się codziennie. Tak, w tej chwili trwa wyścig mężczyzn na 3000 metrów z przeszkodami. Niestety pogoda storpedowała konkurencję kwalifikacji pań w skoku o tyczce i finał rzutu dyskiem. No ale udało się przeprowadzić kilka innych biegów. Dzisiaj jesteśmy zachwyceni biegiem Martyny Galant z Poranka. Pobiegła w kwalifikacjach na 1500 metrów. Bardzo fajnie. Ja nie ukrywam, że zaskoczyła mnie tym biegiem, bo nie spodziewałem się, że będzie w stanie poprawić swoją życiówkę o ponad 4 sekundy. No to jest w ogóle jakiś przełom. No ale to tylko jest dowód na to, jak wielkim wyzwaniem są igrzyska i jaką wielką mobilizacją dla zawodników. Więc to naprawdę imponujące. Co ciekawego jeszcze dziś? Jeszcze podam czas Martyny dla porządku. Jakby ktoś chciał się, mając stadion za oknem, spróbować, to jest 4 minuty, 5 sekund i 3 setne. No tak, to już jest naprawdę żwawe tempo. Co dzisiaj? No dzisiaj też wszyscy byliśmy pod wrażeniem takiej, myślę, że pewnej niespodzianki, bo mało kto dawał szansę Tadeuszowi Michalikowi, który doszedł do półfinału, w którym niestety przegrał, co prawda, z Rosjaninem Musą Jewlojewem, ale nie była to walka łatwa. To dwukrotny mistrz świata, mistrz Europy, więc jeden z zapaśników, który jest absolutnie na fali. To jest faworytem i tego spotkania też tak, był. Tak, absolutnie, tak. No zresztą Tadeusz Michalik powiedział, że według niego Jewlojew jest najmocniejszy w tym turnieju i on zdobędzie złoto. 7 kg różnicy, więc Tadeusz próbował walczyć głównie w stójce. To jest styl klasyczny, więc tam jest walka tylko od pasa w górę. Nie można zachwytać za nogi, tak jak w stylu wolnym. I w momencie, kiedy tam troszeczkę za pasywność został sprowadzony do parteru przymusowego, no to Jewłojew, który jest dużo silniejszy, dużo cięższy, po prostu przetoczył go 2 razy, wykonał wózek, w związku z czym te punkty tam po prostu go, no nie pozwoliły mu wygrać. No już później w stójce próbował rzucić, ale już też nie dał rady. Ale jutro pojedynek o brąz, też z niebyle kim, bo z dwukrotnym mistrzem Azji, więc tak jakby był mistrzem Europy z Irańczykiem. No więc jutro mocno będzie się działo. Jutro w ogóle szalony dzień, bo dzisiaj nie odbyły się wyścigi 9 i 10 w klasie 470. W ogóle żeglarze nie wyszli na wodę, bo nie było wiatru, potem zaczęło lać, więc nie odbył się wyścig medalowy 49era z Pawłem Kołodzińskim, przepraszam, z Łukaszem Przybytkiem, Pawłem Kołodzińskim, bo w żeglarstwie najpierw sternik, potem załoga. No i też nie wyszły na wodę nasze żeglarki 470. To jest łódka, która walczy załoga, która walczy o medal. 9, 10 wyścig. Jeśli będą pływać na tym poziomie, co pływały dotąd, a mamy wszelkie podstawy, by w to wierzyć, no to jutro 9, 10 wyścig i podtrzymanie dobrej pasy, a potem w wyścigu medalowym w środę walka o medale. A więc mocno trzymamy kciuki. Co jutro? Jutro także finał tyczki, miejmy nadzieję. No miejmy nadzieję, że tak. Także tak. To też już popołudniową porą, więc usłyszymy się mniej więcej o tej porze. Usłyszymy się również przy okazji meczu siatkarzy. Ten mecz miał być o 2 w nocy bodaj, o 9 rano naszego czasu, ale z jakichś względów telewizyjnych został przeniesiony na popołudnie, co w naszym mniemaniu i w mniemaniu całej naszej ekipy jest nie za dobrym pomysłem, bo i treningi, i mecze poranne podopieczne trenera Witala Heinena naprawdę fajnie wychodziły. Dobrze się czują rano, kiedy nie mają za bardzo czasu, aby rozmyślać o tym, co się wydarzy i o konsekwencjach porażki i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mają mniej czasu na myślenie, wstają, są zmobilizowani, idą na mecz, wygrywają i to było, to działał taki mechanizm, który naprawdę się sprawdzał. No więc jutro, tak jak wcześniej dzień. Wspominałem, jutro o tej właśnie porze, o 14.30 będzie. O 14.30 mecz z Francją. I to ćwierćfinał, więc to już przegrać nie można, a jak już wejdziemy do strefy medalowej, no to już będzie szaleństwo. No i jeszcze co? I jeszcze kajaki. Kajaki, tak, ale to trzeba będzie wstać bardzo, bardzo wcześnie rano, bo też od godziny drugiej, tuż przed trzecią, te najpierw półfinały z udziałem naszych osad, bo płynie i Marta Walczykiewicz, i dwójka Kanadyjkarzy, Głazunow Barniak na 1000 metrów, i kajakarki na 500 metrów Karolina Naja, Anna Puławska. Jeśli przebrną przez półfinały, a mamy podstawy też, aby w to wierzyć, to później tuż przed piątą od 4.37 najpierw popłynie Walczykiewicz, potem 4.53 Głazunow-Barniak. Mówię to ewentualny finał. Mhm. I 5.46 kajakarki Naja Puławska na 500. Także oczywiście. Ciekawy dzień znowu. I będziemy oczywiście to relacjonować na naszej. Ale jeszcze wieczorem jedna bardzo ważna rzecz. Trzy nasze młodziarki, Anita Włodarczyk, Malwina Kopron, Joanna Fiodorow. O 13.35 zaplanowany jest finał rzutu młotem, więc to też będzie apetyt na medal. Myślę, że już nic nie mówię, ale tutaj mamy trzy zawodniczki, które potrafią wygrywać duże zawody. Bardzo dziękuję. Dariusz Urbanowicz wprost z Tokio relacjonuje letnie Igrzyska Olimpijskie i do usłyszenia w Studiu Olimpijskim w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 16.20. Bardzo Ci dziękuję. Zgadza się. Do usłyszenia. No i życzymy tego wszystkim sportowcom i Tobie również na Stadionie Olimpijskim w Tokio, bo tego nam brakuje. Sportowcom przede wszystkim. Nie mówię o rekordach, nie mówię o formie. Słońca brakuje. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zaschło mi i butelka zupełnie już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. We'll be right back.

przy tym pracował cały sztab ludzi, którzy starali się przygotować to w taki sposób, żeby może nie tyle ułatwić, ale żeby ta nasza współpraca ze strażą układała się super, tak? Zresztą do tej pory tak zawsze było. A co sprawia, że akurat na przykład to miejsce zostało wybrane? Wiadomo było, że to musi być na tyle blisko ujęcia wody, żeby nie było też problemu, żeby te ćwiczenia jakoś tam przeprowadzić, a to była akurat taka powierzchnia, na której już drzewa nie rosną, są tylko pozostałości pozrębowe. Nie ma takiego niebezpieczeństwa, wiadomo, przy tej pogodzie, przy tym wietrze to się różnie może wydarzyć. No właśnie, żeby ćwiczenia nie zamieniły się w prawdziwy pożar. Karol Smasz, rzecznik prasowy komendanta miejskiego. Dzisiaj jestem kierownikiem ćwiczeń, które się odbywają właśnie w Nadleśnictwie Solec-Kujawskiej z ramienia Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia są organizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i przy współudziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. My tutaj jako właśnie sztab ludzi na miejscu dbamy przede wszystkim o zabezpieczenie terenu działań, gdyż chociażby jednym z elementów pozoracji jest faktycznie rozpalenie ognia na terenie lasu w Nadleśnictwie Solec-Kujawskiej. Dzisiejsze ćwiczenia są ćwiczeniami specyficznymi, ponieważ tutaj dzisiaj sprawdzamy całościowo kompanię gaśniczą Bydgoszcz. Jest to specjalny moduł gaśniczy, który wchodzi w skład centralnego odwodu operacyjnego, czyli są to tak naprawdę wydzielone siły i środki z kilku powiatów. Mamy tutaj dzisiaj na miejscu zastępy z Bydgoszczy, chociażby ze Świecia, Tucholi, Nakła, Mogilna, także to jest praktycznie przekrój niemalże całego województwa. Jest to ściśle określona struktura, która będzie sprawdzana i testowana właśnie pod kątem działania takiego kompletnego od zbudowania zaopatrzenia wodnego poprzez podawanie konkretnych, określonych liczby prądów wody na pożar. Powierzchnia pożaru też jest z góry tutaj określona i trzeba po prostu sobie z tym poradzić. Powiem pokrótce, mamy dzisiaj podać co najmniej 6 prądów gaśniczych, utrzymać wydajność co najmniej 2400 litrów na minutę. Stąd też będzie potrzeba właśnie budowania zaopatrzenia wodnego i te właśnie zadania dzisiaj czekają kompanię gaśniczą Bydgoszcz. A z powietrza będziecie gasić? Wspomagać też podczas dzisiejszych ćwiczeń będą nas siły Lasów Państwowych z powietrza. Będzie użyty samolot gaśniczy Dromader i również zobaczymy w użyciu helikopter z tak zwanym Bambi pakietem, czyli specjalnym zbiornikiem podwieszanym pod helikopter. Ten helikopter też będzie tankował punktu czerpania wody, który przewidzieliśmy dzisiaj w ramach ćwiczeń. Pani starszy kapitan Aleksandra Starowicz, to pani dział wymyśla takie ćwiczenia. Jako wydział operacyjno-szkoleniowy planujemy ćwiczenia dla mniejszej grupy strażaków, większej. Dzisiaj mamy akurat ćwiczenia kompanii, czyli zbieramy z iluś powiatów zastępy, kompania gaśnicza Bydgoszcz. Bardzo duże ćwiczenia. Pożary lasów w Polsce nie należą do rzadkości. Chyba ten największy to sprzed wielu, wielu lat, 92 rok, Kuźnia Raciborska, tam tysiące hektarów. U nas w regionie to chyba burza więcej potrafi zniszczyć niż pożar. W ostatnich latach tak jest. Faktycznie po wichurach sporo działamy w lasach. W tych ostatnich latach trochę ich było, od tych powalonych drzew. Jeżeli chodzi o pożary lasów, dosyć szybko są wykrywane. Tutaj duża praca nadleśnictw, ich punktów obserwacyjnych, kamer bardzo szybko wykrywają dym, sprawdzają i faktycznie te pożary, które mają miejsce powierzchniowo, są nieduże. W różnych miejscach lasów, także ten dojazd bywa różny, aczkolwiek nie trzeba takich dużych sił i środków używać, tak jak dzisiaj będziemy mieli to na ćwiczenia. Ćwiczeniom zawodowych strażaków przyglądał się Robert Erdman, a już za chwilę odwiedzimy tych strażaków z OSP, ale skrót może mylić, prawda? OSP, co to może być? Szczegóły już za chwilę. Trying hard to deny it.

You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Tracy Tapczan. No nie dogodzi się. Wybijać komarzyce, wtedy mierzyki i jaskółki będą miały podgórki. Bardzo dziękuję za Państwa błyskawiczną reakcję. Chcą gasić pożary, ratować koty z drzew, generalnie pomagać ludziom. Ich skrót to OSP. Na stanie ich remizy, uwaga, wózek i taczka. Średniowieku załogi, jakieś 11 lat. Konrad, Michał, Grzegorz i Hubert w Nowogardzie założyli osiedlową straż pożarną. Najpierw wózek, sam ledwo kilka rzeczy było, a teraz jest już po prostu full wypas. Konrad, który jest prezesem Osiedlowej Straży Pożarnej w Nowogrodzie. Przerobiliśmy taczkę na wóz strażacki, a wózek był taki też do trawy, można powiedzieć, i do drewna. To też go przerobiliśmy na wózek strażacki. Mamy oto tutaj wąż 20 metrów, medyczną torebkę. Mamy tutaj piłę motorową, sygnały, węże i tu jest nasza pompka. Tu mamy lizaka strażackiego do kierowania ruchem, baniak z wodą, wkrętarkę i pompkę. Z jednej strony poczepia się wąż do wypompowania wody, a drugi do wylewania wody pod ciśnieniem. To było tak, że z kolegą Michałem chcieliśmy się przejechać na rowerach. No wraz przejdziemy się. Patrzymy, bo stopiony jest. Dzwonimy pod straż. Straż się przyjechała, to my mówimy, nie no, musimy się za to wziąć. Przyjechaliśmy, 100 litrów wody zużyliśmy, nawet i więcej. Zraniliśmy tu, to pomogło, bo asfalt się schodził. Już nie było tych przejazdów później, ale na drugie dni to samo. I tak się to zaczęło i chcemy to kontynuować. Michał, który w tej jednostce pełni funkcję naczelnika. Wyjeżdżamy na przykład do chłodzenia asfaltu, zabezpieczania jakiejś, jak można powiedzieć, prawdziwej akcji strażaków. Właśnie z OSP Nowogród. W dzień tak się staramy, żeby ktoś był zawsze. Tutaj na kłódkę zamykamy. Zbieram dużo ilość, naprawdę bardzo dużo ilość złomu. Kupiłem za to wąż strażacki, który nam służy. Połowę rzeczy pobrałem z domu, takie już to niepotrzebne. No i my tak naprawdę zaczynaliśmy od tego wózka i takiego hełmu. Tu mamy krótkofalówki, które nam służą do porozumiewania się strażakami, czapki, hełmy. Tu mamy krzesełka, posiedzę sobie na patrolu. I flaga Polski musi być. Flaga Polski musi być, że obywatelami jesteśmy. To wasza remiza, tak? Tak, to jest nasza remiza. Mamy dyżury, kolega Michał, najczęściej przychodzimy we dwóch, sprawdzamy ten asfalt, coś tapie. Jak już jest skala taka, że już jest bardzo rozsypiony, zostawiamy i chodzimy. Jeździmy za prawdziwymi wozami strażackimi. Strażak Hubert. Ja jadę rowerem, który jest bardzo szybki, a potem dzwonię do Michała albo Konrada lub Grześka, gdzie to się stało. Ja mam tatę strażaka, chodziłem do prawdziwej ochotniczej straży pożarnej i przez to poznałem się właśnie z Konradem. Natomiast strażak Grzegorz część swojej drużyny poznał już w czasach przedszkolnych. Od przedszkola samego interesujemy się tym i wykorzystujemy wakacje w inny sposób niż zabawa. W tamtym roku chodziliśmy na basen na przykład sobie, chodziliśmy po całym mieście, a jak w tym roku właśnie wymyślił Konrad straż, teraz się zajmujemy tym i chcemy po prostu pomagać innym i z naszym strażakom, żeby nie mieli za dużo takiego wysiłku. Nie szkoda nam wakacji, bo my tu mamy taką zabawę, bo to można powiedzieć, ale my to bierzemy jako na poważnie. Rodzice bardzo nas dopingują i cieszą się z tego, że robimy to, co kochamy robić. Po prostu chcą, żebyśmy to robili. Jak na przykład do asfaltu wyjeżdżamy, to zawsze Michał leci z linią pierwszą, rozwija wąż. Ja biorę się albo za przykadło, lub wyjmuję węże i podczepiam do wkrętarki naszą pompkę. Hubert trzyma, żeby nie wyssało. Kończy się woda, to mówię, że stop i przekładamy do drugiego. OSP w Nowogrodzie odwiedził nasz reporter Adam Dąbrowski, a osiedlowe straże pożarne to coraz popularniejsza forma promocji zawodu strażaka. Ostatnio nowa jednostka osiedlowej straży pożarnej powstała m.in. na warszawskiej Ochocie. The place where I was born and raised. The place where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble. No pleasure here, home have I found. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends to help me now. You on God's golden shore.